ma che voglio sai che sono finito qui. Mi dire un po' modo, ne? Ne devo scendere, sarà più la faccio da mondo. B. Scendere, la faccio. Io? Scendere, un po' modo. Ho il mondo anche io, prende così in terra. A me prende? Si faccia. No, lo speziale si faccia. Non mi alzi. Thank you. közben, amíg vakcinálosan sem beolvott. Ha a fejét tönnem én azt a... Nem megkorosulja neki mostan? Biztosan már. Ennyi. 4 kiló. Nem tudom, hogy nem tesz észre. Nem van. Meglátod majd 2 év után, hogy fog kinézni, vagy 3 év után. 2 év után meglátod. A valóság. Akkor ő ma innen beszél. Miért nem ennél? Valóságot. Mennyire a hazud fajta réteghez tartozik. Többen voltak. Most nem lesz be. Jankovics. Jót adtam, Gyura. Azokat, ha kell tovább, hogy írja föl, amik ott vannak. Ugye tetszik ez a kezelés, hogy változtatni akarsz rajta. Már csak egy hónap felett fölírva az újak. Jutottál neki oda. Ott szúr. Uh-huh. Akarod lefényképezzük? Hát lehet. Jó. Voltunk, mikor itt van. Igen. Csak aztán jó volt akkor. Aha. Aztán nem jött. Ja. Uh-huh. A kamerisát még nem csináltátok, ugye? Nem akarja. Ja. Nem Mari, nem akarja. Nem már vén, vénsüket. Azt mondták, hogy az nagyon nehéz, súlyos, meg nem biztos, hogy lesz, jó lesz. Uh-huh. Nem Mari. Nem akar, akkor nem lehet le. Ja. Nem akar. Ugyan már 86 éves vagyok, minek? Uh-huh. Szia, valaz meg. Most voltam én szabadkán is, és ezek a újfajta gyógyszerek. De azon nincsenek kirajt volna felettek csak. Ez még akkor régen volt a szabadkán, novemberben. Igen. Az utam még én voltam? Nem. Nem voltam, én nem is akartam. Aha. Ebben a hülye ingyenben. Elégedett fog még kövénni, vannak orvosságok, ugye? Nincsen, felhív a receptre a tölt. Még van, ki van hív, ami megy privát, ami megy nem így amúgy, és úgy tovább. Csak egy hónap felírta fel a szabadkait, ami utoljára lett írva. Nincs írva. Van ott egy nagyon drága. Igen, nagyon. A Sziszingben. Aha, ja. Mennyi az? 4600. Ja, szörnyű. Nem érek ma annyit. Uh-huh. Ilyen villétőben. Nem szerintem, akkor nagyon dolgozik. Uh-huh. De így, ha forgatod, akkor nem fájt hátul semmi se, így ha forgatod. Hát úgy. Egy picit. De amikor akarsz köhögni, akkor hol fáj? A két lapockán kött a gerinc. Ott valami fáj? Igen. Hát jó, akkor nem tud bántani. Jó van, az akkor... Azt mondták a hitlon, hogy nincs eltört. Igen, úgy van, rendben van. Ja. Nincs eltörve, csak a porcokok megrándultak. Úgy van. Biztos, hogy én ma betonom a felcsúfban. Minek menték ki? Nem hát minek mentem ki? Hát kimentem. Hát jól, azt nem lehet tudni, hol lesz meg bélet, hogy kő mozogni, kő menni, és akkor történik. Történik a fiatalomnak is. Nem így idősnek. Még jó, hogy ő a tanokám nem volt, hanem menjem ott úgy, hogy fővételenül valahogy főtápászkodtam. Nem készül még sejjen szakítót. Tessék? Mondtad, hogy nem tudod a sejjent felkölni, hogy nagyon panaszkodtál sejjen szakító valami orvosságra, hogy... Jobban feljön, vagy lazít, vagy a sejmre tud valami gyógyszert, hogy kilökölnie könnyebben. Ja. Könnyebben ki. Mm-hmm. Őszakadjon. Nem akar főszakadni. Mm-hmm. És az kína rengeteg. Akkor vannak a fájdalmaim a gerincemnél. Néha még szédülsz, ami van. Szóltál szédülni, nem is? Szédülsz. Hát van, amikor szédülök, hát jó van. De az mitől van? Azt neki. Mitől van? Vérnyomás magas olyan, akkor vagy alacsony, Isten tudja. De nincs felírva neki a vérnyomás csökkent, csak a szívre van, az, az orvosság. Meg a vízhajtó van, semmi más nincs neki most, ha jól láttam. Meg egy tüdőorvosság. Hogy itt... Akkor ez a felhő tabletta, minden reggel egy pohár vízzel vezetés, akkor megint szám. Mit van az, hogy ne fejlődnek a vízzel? Ez az igazi reuma megfogta, és az igazi reumát akarnak így szépet venni az ujjáért. És elmenni arra. És akkor aztán majd aztán gyógyít a sárga földben. Ja, igen. Akkor szépen vagy meg. Igen, akkor ez az. Akkor megyünk különbözni? Nem, nem tőle. Mutatom, hogy még egyszerre meg. De jó, hol fáj itt hát a lakocska között? A lakocska között. Ott. Igen? Igen. A gyakot nem fáj, ugye? Fejjel nem fáj, csak ott a... Ott, azt tudtam még. Jó, itt erre? Balra, jobbra, nem? Erre, balra. arra, nagyon jó volt a pakom, majd elmegyünk üdvözlődni, hogy érdekesebb legyen a játék. Vissza úgy körülni magához? Igen. Ott kell a kén időpontot a... Erre, ez most sürgős, nem sürgős, mint amúgy. Ja, mint sürgős lett volna, igen. Most időpontot kell erre kérnem, vagy... Vagy nem kell? Hallgat, hogy mit mondok? Ja, sürgős itt a... A víz a sarténra, és aztán rögzőzre, aztán hozzám még is. Igen. Ez a több víz. Rendben, rendben. Ez csak lassan. Elcsúszom. Imam a problém. Megyünk a körökbőle. Amány rájnik nézek. Mi ezt írdok? Na, szegényi láttuk. Mi ezt a tartottam? Majd megfogom én neked. Hát, ezt nem tudom. Most akarsz venni rögenre? Jó, akkor mennyi. Ennyire akarsz? Megint. Mi ezt mondja rádom, rádom, azt így. There is a cry, crying cup. De nem. Nácsi, kózd azt a cicadbik. Fomélyes, mint ezeket. Ha! Az így felítőzködök én. Fogom igen ezt is. Nem tudod, még fogom. Köszönöm szépen! hát kártyát van más. De hogy tisztán napon is van dugók előtt. Nálam van, akkor nyugodtan lassan menj. Menj lassan. Na. Yes. se kell várni, nem tudom, hogy járja egy kell. Azt tudom, hogy kell, hogy mondom. Tartom, hogy a kasszettan egy kasszettan. Jó, meg is látjuk. Jó, hozom a papírot. Tartsd fel a... Itten. És van két. Van, jó, ott beleraktam.

azioni. Vissza is kell majd menni oda is. Te kérted, amíg kértem. Olyan akartad, hogy éjszaka kiítunk volna a hitnát, és akkor megröbbeneztek volna. De nem akartad. Nincs a hitnál a hitnál. Nem, Szabadkára bevittek volna. Szabadkára van. Várjunk, akkor sárkodat szólítanak be. Ha beszólítanak innen, akkor én nem brak bemenni ott. Oda nem szabad bemenni. Ha nem szabad beszélni. Most itt hagyod a táskádat, és akkor úgy. Te mész be egy magad. Ha levetkőztetnek innen. Hát, a papír vinni kell, ugye? Inni kell, attól még a te papírod. Majd. Oda túlsó, nem? Hát, Sutra, ili kad već treba da idete kod vašeg računara, da javite se kao, bit će rezultat u računaru. A tamo kod Orova? Kod Orova će biti rezultat? Da, da, da. Znači, kad idete kod nje, bit će u računaru. Hvala vam. Oké. Okay. Ajde, ajde. Ovo stat sve nem, a föntötét, kanyon Gyula. Mislim. Olyan fejben tél. Nem tudom, azt mondom, előrébb. Mi? Nem tél, azt vétadta. Na mindegy, az egész, hogy időpont jó, te mennek. Thank you. Most meg kell az eredményeket. Hát igen. Nem jó, ha fordítva van. Hol lenne? Csak ezt mondja, hogy így gondolom. Nem gondoltam, hogy ilyen keserves. Mit tudja, mi ez? Hát, így kettő, így sok, gyerünk. Jaj, mint szabadkám, olyan, hogy be van egy hét. Meg fog világfogalázni, és az egész testet lesz. A tolják, négy kerültünk. Igen, tolják, és akkor úgy vagy át, és vissza tolják. A dánasz is akkor, nem? Szeretném, és akkor egyben az egész testet elrögnézi. Az olyan szabadkám, nem? Tudom, a szólt, hogy nem? Én egyszer voltam ott csak. Na, kétszer voltam. Hányszor voltam. De van terítve is, fekete gondja. van az infrarzsabb kihoz. Nem, nem tudod az egész ház. Vissza. Az eredmény 20 percig tart, nem perc. Jó, az eredmény, de tényleg aztán jön az eredmény, 20 percig tart. 10-15 percig. Volt Benovics? Nálad će biti... Tog generátor vremena. Bit će posle dostupan u elektronskom, kako, od naših lekara ili pod volem. Dobre, hvala. Možete mi da zemljete, čak kajete kutka. Bija li tam buk? Ega, onda paš kritika. Nataška. Itt van alatta. Thank you. Tako je, odmah se znam. Na, ma már lehet vinni pihenni. Nap folyamán meg lesz az eredmény. Jó, mai nap folyamán? Mai nap folyamán, még itt már egy két óra szúrtam, hogy legalább az nem lesz az elkönyvő kartonban, tehát az összes általános, amire van a kezel orvos is nézheti, a másik is, és az egészségházon belül bármilyen. Még egyszerűleg hűjönni. Nem tudom, hogy meg tudják-e nézni, vagy nem tudják megnézni a közelolvasom. Mert elvenni ki még a dolgokat. Meg tudják nézni a dejőkét. Megkérdem tőle. Ez úgy gondolja, aztán lesz benne csak a vésőre. Az eredmény, ez csak ahogy lefilmeztek. Érted, nincsen megállapítva, csak a filmzés van rajta a lemezen. Nem azt mondom, tudom, figyelted? Hát nagyon jó. Rögemnév oda, az délután lesz meg az eredmények. Holnap reggel az eredmény elég a hallgatók. Jó. Holnap reggel hány óra akkor kezd dolgozni, vagy hogy? Kell időpontot kérni, vagy? Jó. Jó. Nem tudja megnézni a CD-t. Nem tudja. Nem tudja, menjük a gyógyszertárba. A meni neka trena, budekan, nešto, da se onako, kaže, i onda kaže, to je kraj. Ja nisam znala da potrepi vrata da izađem. Znaš da smo uvek opterećeni sa time i nekada ono nije. A opet kad je tako kaže, onda ti ono... Jó. Négy. Nem az. Ebből a lemezt. Könyv, van a gyógyszerek. Csak ott olyan 15-6-a után lesz hozzáférhető a gyógyszer. Jó, szóval akkor csak január 10. De melyik, mik vannak kírva? Most itt semmi. Holnap után Benszedik Rillen a Pipoli Peruzuhál Kuroszemi. Nem, ez most megyünk fél. Nem ezt, várjunk akkor. Már nem ezt kell volna kiírni. Várjunk akkor. Hogy utoljára írtak, ennek kellene rajta lenni. Ennek kellene, ezt kellene a kéne neki utoljára szart, amit kapok. Ez az új kezelése, nem az lett kírva? Ezt kellene a kérnie. Mikor voltak az általánosok? Ez most voltunk, akkor rosszat írt ki akkor. Akkor? Szabadkait, utoljára ezt kellene. Azt látom. De a maguk orvosánál, az általános orvosánál. Most voltunk. És rosszat írt ki. Az... Nem, akkor még nem jött át. Ja? Gazi? Értem, akkor majd aztán lesz. Nézzék meg, hogy mi a történet. Jó, akkor majd volna. Nézzenek vissza, hogy ezek is nem láttanak. Ide a rosszatosan. Most mit, ha bemegyünk a Preadovicsba? Csak hónap megint lejössz. Aha, Péki akkor vissza. Látszanak ezek az orvosságok, ami rajta kell lenni. Azt lett kiírva. A szabadkár úr is a régi lett kiírva, de ez az újabbak. 3-4 darabot kell már kiírni. Vissza kell menni. Adja a betegkönyvet. Kell a betegkönyv. nem az lett ráírva az a spirit rockból, meg a másik háromat, meg a délból. Samo da pitam kad treba da, je treba da dobijem na vreme kad da dođem kod doktora ili ne treba, jer preko sutra još treba da idem, dobio sam ovu petu za infuziju. Za domaše uzmanjite. Osmođe, možda za domaše uzmanjite, nemo predadu, za domaše. Most az aláshoz kell menni, valami miatt nem tudom mi. De akkor nincs már itt a pedálról is. De most nem tudom, hogy az almáshoz kell menni. Az, hogy átírja az orvosságot, vagy nem tudom mi. A megkérdezett tőle. Tudja Peladovit átírni. Nem tudja, akkor az átírja. Vagy ami kell, ami szabadkai kell, amit most újabban szedsz asztat. Jó, azt mondta, mert nekem ezt mondják. Nem tudja nézni a délit, mert délután lesznek az eredmények, meg akkor van. Tudom, hogy a... Hogy ő tudja bírni, vagy nem tudom. Doktore, od juče je ostavio neka Ulanković knjižicu ili ličnu kartu? Ličnu kartu Ulanković ili zdravstvenu? Nije. Nije, vidite. Proverite u apoteci. Kako je možno kazati? És írják ott a tetejét, meg próbálni a csavarni, és akkor beleraknak, és ott nem nézze. Várjon a sort neki, várjon a sznyomját. A hol van az a koffert, amit adott? Ott. Itt van? Benne a táskában. Nekem nem kell ide bemenni. Kérem? Nem tudom, de akarsz, nem akarsz. De meg kell szerintem. Minek? Megkérdezi, hogy az. Nem fog hónap mennek haza. Köszönöm. Nincs sem áldás. Mikor is kereket volt? Ennek mindig maradni kell. Telefonált a Bodor mama? Nem. Anyám? Mi van a csapba? Folyik a csap? Ja, nem jó csapot lettem. Kell egy másik tárcsalék. Nem tettek szól a kulcsot, anyám meg a menne hagyom. Addig a szedem hazaérik. Thank you. Ugyan spirtok. Pés durrabo, hogy állsz. Thank you. Oda, csak a lennem barát. Nem, nem, azon nem, átugatás van. Oda nem? Ja, köszi. Második. Jó, ki kellett volna lépni, akkor elcsíptek. Tegnap is voltam az óram előtt nyertem. És úgy hittem, hogy kedden délután dolgozott. És délután is? Közben délelőtt. Meg a szerintem a csodatos lény előtt. Nem jöttünk egy nap. Thank you. Mindjárt lehet. Maga volt, hogy mit voltunk, nem? Már hát ráírva ez a szabadkai orvossága. Kanyon Rázsébet. Itt a... Ja. Nem akartál menni a kommunicára gyába, ezt mondta, nem meri, nem akarsz állni a legyébként. Realistnál voltunk is, elszabadították az erőt, szabadítottuk, elment haza. Meg kapott ilyen lemezt, ami rajton a röggenet. De az eredmények azon még csak délután vannak. Már. Akkor semmi, akkor vissza kell hozni, holnap eljönni. Még a múlt hónapban volt bent. Igen, csak azt mondta. Fejlődött bent ott hónap közepén pár napot. Csak először. Tehát nincsenek fölírva, fel kellene írni. Így nem azokat írtott, hanem a régieket. Tehát nincsen fölírva az a három darab. A dorofén, hogy nem azok lettek egy rész, azok jelent. Most egy gyógyszert kell neki akkor? Igen, csak nem az lett fölírva, hanem a régebbi lett. Nem a szabadkai lett. Nincs rajta a durófény, meg a dobor, meg a másik. Még egynek kell rajta venni. Négynek. Kettőt kell venni, hogy jól emlékszek. Nem látta rajta a gyógyszerész, hogy rajta volna az apotékás mellett, kérdeztem már. Hogy rajta azt mondja, nincsen ezek rajta. Igen, és rá kellene azt is írni, az a probléma. És akkor a régeket is szedje, ugyanúgy, hogy azt mondja, azokat hagyja, mint. Mi a szokott szédülni, akkor mit kell vele adnia. az, hogy nagyon szédül. Most a vízhajtót, ezt a diógrért értem, minden nap egyet, meg a spirona láttam. Igen. Az urofilin a folyadgő tágító, akkor egy gyomorvédő, az a gastroprozol, meg a trombot. Az 4600 náros az a szívtágítószi. Ja. Na most, hogy neki volt, ugye még a vízhajtója, az a fura semmit volt, meg prilena. Hogy alakul a vérnyomása? Méregetik, nem? Hát, nikrivel. Majd megmérem akkor, hol okay. Jön le. Hogy ez a kabát. Hogy ezeket szedte? Csak az, azokat szedte, amik ki lett írtam. Amióta hazajött a kollágó, csak ezeket szedte, ugye? Fullad, nem fullad? Hát, csak van, amikor fulladok. Van, amikor fullad? Akkor talán... Egy ilyen síkolós ez a fulladás? Hát úgy, fedez a torna. A kumpát azt használja? Van. Ma is van. Sajnán szok. Perogulált kumpát. Van neki még. Van. Jó nyírva a szok. Nem. De az adnak a lábai neki? Szerintem annyira most nem meg is üt. Most nem lesz nem. Mutasd meg neki. Most van. Jó, hát most egész le van. Milyen meg kóta? Ez az ujját így kinyomtsa. Melyik a leg... Melyik még? Az a még rosszabb. Ilyen bükkös. Bükkös. Jó, rám más egy kicsit. Nem degyélde meg dolgozás. Mit nem érnek ebben? Rám más, ugye? Hát, azt mondja. De rohan gyógyszer, ne? Nincs. Volt reumatológusnál valamelyik? Már az oldalon nincs jó. Minek milyen öreg asszonynak? Nem nagy, mindig a kis ujj az milyen? Az még hogyan tettem? Hát ezt jobban defogja. Nagy ujja. Mondd ezt a hűvel. Néha fullad, nem fullad? Fullad néha? Szoktam, mert evestem és megittem a gerincemet. Az lett a rögánza neki. Az lett a betegségem. Az már lett rögánz vagy? Ma már lett. Én most olvassák már? Ja. Most, holnap lesz nem. Jó, akkor készen vagyunk? Kicsit az a szívvelés, az akkora. Szokott mi az akkora lenni? Általában. De van gyengül a szíve, menjük nyugodtan. Még az én a doktor. Akkor fel kell innen akkor azokat is. Durak, ilyen Írjuk akkor ezt, ahogy a fórházban javasolták, akkor tegye továbbra is az. Kell pumpa kanyar? Lehet, mert ki vannak üdvözlők. Hallod, nem te arra van rúgjál. Itt fönt van. Oké, én elkezd. Kezel a temelre, nem lehet, kezel. Ne, oda. Nem rodd meg. A szívverése azt a nevigált írnám, a szettejű régebben is, szapora szívverése, az egy kicsit majd lassíts a nevigált. Akkor úgy, hogy reggel meg este, ugyanúgy, vagy csak... Én nap egyszer. Reggel. Jó, csak akkor reggel. Egy felett reggel. Ha nagyon szapora szívverése, akkor esetleg napközben is még egy felett érvelni. Csinál csak még ezt. Ami megvevős, azt is írjam ki külön papírra, vagy ezt nem kell? Azt... Rakok egy mindent, jó? Csak... Rakok ezzel, ez megvevős, meg a gyondol. Az szóval a papír. Ja, az le van. De ez le is van másolva. Ja, az nem másoltam, hogy megvőd maradjanak. A többit még megkapja néni. Azokat akkor törőjük ki neki? Nem tudom. Akarod azokat, hogy rajta legyen, vagy hogy akarod? Nem kell annyi már. Összekeverjük. Más érzed, már csak gyógyszer. Meg azokat nem is szedtem most. Hát, már meg főleg nem, de csinyen sültem. Rejöttünk, mint időben. És a trilenapot sem nem szedi, ugye? A vérnyomás a trilenapot. Hát, amikor érzem, hogy nagyon... Nagyon szédül, akkor bekapszok. Nagyon dolgozik. Ha nagyon dolgozik, de akkor az a vérnyomás veszi le a trilenapot, hanem azt a nevigált kellene szedni. Akkor a fél nevigál megy. Fél vagy egy egész. Fél vagy egy egész. Akkor nem. Ezt most írtam. Ja. Te komáltad az hol? Kint. A majd. Fogaton van? Kint fogas. Nyugtatót, azt hagyjunk? Beszélni? Azt hagyjam, szoktam. Ötöt. Beszélni ötöt. Ha nem bírok aludni. Jó. Zsírcsökkentőt? Azt nem szoktam bekalni, hogy azt is kell szennie neki? Hogy hogy legyen az? Kell neki vagy? Volt valamikor ilyen szívinfarktus vagy szélütése, nem volt? Nem. Akkor talán azt nem muszáj, hogyha szedje ezt a vérhígítót, a trombokszát. Hát nem bánnám, mert más részek csak gyógyszer. Akkor a néni nem ment le erre az expert programra, ugye? Nem akart. Na jó van, ahogy agy akarja. Ahogy magamra vagy. Az a drága 4600-asnak a legjobb altása, hogy az van írva, vagy az nagyon kerül. Ez a 20 milligram, hát most hány hónapja szedik? Egy. Amióta kérdezett a kórházban. Egy kórházban voltam azokat. Esetleg majd lassan le lehet csökkenteni 15-ösre, meg aztán 10-esre. De valamit azért kell, hogy szedjen. Csak majd lehet egy kicsit mellé csökkentünk. És nézem, hogy egy kicsit itt is, ott is be van, hogy kékülve neki. Ilyen plezúrak vannak, ugye plezúrak. Azok, mint ő lettek neki? Hát most egy kicsit kicsit is a vére, meg a vérfalat. Tehát ozávrosít ez a moli, mert az, hogy a moli kezsáki čerka, inače njena mama je z mola koja radi u EU-medu za jaki, ja moša si putinu od veku, bio u pečko, urolog, on je bio gore kod urologa. Pa ćemo jednom to skenirati, kriva tu ne išao kod žene svoje. Niki mi se vam vam? Hvala. Niki mi se vam vam. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Meg kell könyv, én nem tudom. Itt nincs, ja itt a kiért. Te tévedted, ugye? Nem fogsz. Beletesen én a Áj, az anyádok. Egyszer ide. Meg kell könyv, én nem tudom. De ez hónap megint jössz, akkor mi nálad kérdés? Mert elestem én is, ha megütöttem a gerincemet, azért voltam körülbelül. Hát, hát, nézem, hogy még nincsen meg az eredmény. Nincs, nincs az hónap, ez csak. Biztos nagyon sokan voltak már. Hát, ugye. Nem voltak sokan? Köszönjük szépen! Nem kilométer közül? Igen, de nem kilométer közül. Biztosan kell folyni neked. Micsoda? Folyni. Adtam a papírokat? Mi? A papírokat adtam te neked? Vannak. Azok azok? Nem az. Nem olyan. Csak úgy. Ez a sajám, amit felírt a predát, hogy ezt is meg kell venni. Predát. Húzza bele abba. Majd hónap meg ide. Taxi. Velen, to je taxi za ovo Hadži Janoš do domu velike. Vačko Topole. Dom Hadži Janoš. Da. Valon to. Beleszólok, most megyek visszafelé, szóval. Na, most megyünk még csak vissza. Ide. Nem az orvosnál vagyunk, hanem itt vagyunk még. Kapunál. Igen, azt várjuk. Nagyon semmit, azt mondom, megnézte másik a... megnézte a vérnyomása, meg hogy rájött arra, hogy szaporában ver neki a szíve, és akkor felírta neki a Nebigal felett minden, reggel Nebigal felett kell szednie, mert felírta neki a benzidint, meg a régi bő, meg felirakta a szabadkaiakat, hogy szabad kellett írva, azt is felírta, ennyi volt. Megnézte a... hogy is hívja. Igen, azt is felírtam neki, legyen neki. Az maradja. Nem kell a többi. Meg a szabadkai, ami lehet olyanra írva, abból felírtam, amit be lehet tenni. Ennyit. Semmi más. Ez a másik volt. Oda megyek. Ki kell cserétetnek kínaiba, beszélek vele, hogy hagyom egy másikat a... Jó. De akkor azt megmész te, hogy ver a szíved. Ahhoz nem mész meg a hovább, hogy... Ha? Nem tudom, hogy itt a válmát, hogy ide. Kicsoda? Nem tudom, hogy mi válmát, hogy ki a predádó, és mennyi? Akkor hova vegye, vigyem el az verelményt a... Ennek vigyem el holnap, vagy a Predádovicsnak? Hát a kínban lehet kínsúgy gyűjtve. Ha? Vagy egy nagy adom, van sor. Na, arra nincsen dolog. Anyád otthonban? Igen, anyád otthonban. Majd otthon lesz. Azt mondja, hogy a 15-ös kell, mert nem a 20-as, hanem a 15-ös. Nem azt mondta, hogy csökkenteni kell azt a... Ja. Akkor a 15-öset vegye, nem a 20-asat? Hát, na jó lesz az is. Akkor vegye meg a 15-öset, hogy csökkenteni kell. Ez nem az. Nem. Ja, aber da ist ja... van bűlés annak a tömadrágodnak? Nincs. Ufa, az jó. Igen, azt az. Ez nem az a taxi. Mások. Jaj, ne akarodj, ne! Hogy ott lakik, biztos.